بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إنا نحن نحيي الموتى مخکی اللہ جل جلالہ اس بات تا رسالت آغا ذکر لنبی علیہ السلام و السلام صداقت ذکر او اس ددین عرص تو اس بات تا قیامت آغا ذکر کئی چھے انسان کم عمال کئی اغلی کلی کی بھی پاگے باندبا انسان تا د قیامت پا رز بانی سزا و جزا اغا ملاوی گی مدا اس بات دا قیامت تا اللہ فرمائی اِنَّا نَحْنُ یَكِنًا مُنْجِيُو نُحْيِ الْمَوْتَ مُنْبَا رَاجَمْ دِكَوْ مَلُ لَرَا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا او اللہ وی منگلکو ما آغا عمل قدمو چی دی کم اولان دی کئی اولان دی لگی و آثارهم او ددی آغا آثار وکل شیئن او هر یو شی چی دی احصیناهو اللہ وی منگ را گر کرده اغل را فی امام مبین پا لوح محفوظ کی دا آیات لنبنه مسئلہ اللہ وی منگ با ملی را جوندی کو نملی با جوندی کی گی او دا اغغط و مسئلون دا چپا مکہ کی داغی انکار کولی شو اغه یان من له چې انسان ختم شینو دوباره به ژوند کیږي او نه دا د اسلام نظریه ده او حق نظریه اومدا بدن نه وي اومدا روح نه وي چې کوم بدن عمل کړی دي هغه ته سزا او جزا ملاوي اومدا ارواح وي الله به دوباره راپاسي او سزا او جزا ورکړي نړومبه جمله مطلب هغه واضح ده د زمو مستقله کیږي د دې وجه دا د ایمان لپاره انتهایی د خطرې خبره ده چې خلکو چې څوک واپس راغلي کچره دا انسان زلکم دا خبره چې مړه نشته یعنی مطلب جو د بار نه ایمان هم نشته او نکاح هم نشته خبره ده انداله مسلمان بنده په لکه د عقیده چې انسان به دوباره د قبر نه پاسي من باسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين حق وعده ده قبرون نه پاسې دل د تمام انسانانو ورپسې جمله کې الله فرمای مونږ لیکو نكتب ما قدموا واثار مونږ لیکو هغه چې دی روان نکړي او د دې اثر نو د دوو سيزونو لیکل ما قدمونا مراد اغا اکثر مفسرین اغا اعمال اخلی چې کم انسان ژوندۍ او پجوان کې د ځان نمخ کې عمل ولي پجوان کې بالفعل عمل کی او عمل دو قسم دي یا د خیر عمل یا د شر عمل پجوان کې انسان دو قسم عمل کې نو د خیر عمل اغا دي چې الله داغه حکم کړی یا پیغمبر د الله په حکم باندې د امت د پر سنت ګرځي ناګي ته لیکيږي خیر عمل لکه مز شو حج شو زکات شو سمره مامورات چي دي خاص لاک شو انسان په خپل ژوند کې کوي او ځان له مخ کې لیکي نو دا لیکي الله یې مونږه لیکو یعنی الله حکم کړی د کرامن کاتبین انسان سره دو پرشتي دی یو په عمل نوٹ کوي یو بد عمل نوٹ کوي په ژوند کې انسان کوي روزانه داغي لیکيږي هغه لیکيږي انسان د خپل نه خبر اوسي دستر کو نظر دی خی استعمال یا عادت استعمال ای لاس نه عمل اوسي ها عمل دی یا بد عمل دی پزل کې د انسان نیت ته خنیت ته یا بد نیت ته دغه رنګي څومره عمل چي دي ک انسان ها عمل کوي په خپل ژوند کې او ک بد عمل کوي نو اغلی کې لیکي او دویم نمبر الله فرمای و آثارهم آثار د اعمال نو آثار د اعمال دم په دوه قسم دي یو د هو اعمال او آثار دي یو د بد اعمال او آثار دي خبر ذہن ترالا او په آثارو کې بیا دوه قسم آثار دي یو آثار باقیه دي یو آثار زائل دي نو دواړه قسم آثار لیکلي کې لکه د آثارو د پاره آثار زائل ده پاره چې هغه زائل شي اټیم سره لکه انسان مسجد ترازی او دې کم قدمونه اخلي ودک قدمونه آثار دي نشانات دي اصل عمل نه دي یو اثر د عمل دی د عمل لپاره آثار دي نو دغه قدمونه لیکلي په یو یو قدم باندې انسان ته د کم ملاويږي او ګناونه معاف کیږي نو دغه آثار هغه لیکلي لکه څنګه چې شانی نزول کې مرضی د دې آیات چې مسجد سره سخوا کې زینه خالی شي سمیدانونه نو یو قبیله وا بنو سلامه هغه اراده وکړه چې مسجد خاطره منتقل شي نبی علیہ السلام او ته خپل کورونو کې اوسېږي هغه لازم کې زکه ستاسو آثار چې دي ستاسو دا قدمونه مسجد ته تګ را تک چره دا لیکلي کې خبر ځای تعالی نو یو داسې قسم آثار دي کده انسان په ژوند کې دا آثار دي نو دا د انسان د پر لیکلي کې خبر ځای تعالی د عمل اثر یا د عمل اثر دی باقی دی انسان په خپل ژوند کې مثلا یو عمل کړی دی او دا هغه اثر باقی دی هغه لیکلي کې څه مطلب لکه په ژوند کې د چاته سبق او د علم دی نو دا هغه اثر روان هغه باندې چاته دا خود مثلا ته اشراق کړ اوس دی ژوند دی اوس د عمل خو علم خو دل شو نو دام لیکلي کې اوس د هغه اثر هغه واغستو هغه اشراق شروع کړو هغه لیکلي کې هغه اثر باقی دی دک کس بل کس ته خودل چې لکه اشراق کوا د حج عمره ثواب به ملاوي نو هغه د پر لیکلي کې دغه سه بل ته خودل دغه د نیک عمل هغه اثر د پجوان کې روان دی نو هغه لیکلي کې یا اوس د وفات شو دغه د وفات نرستو دغه د عمل هغه اثر روان دی اور ځان تعالی نو دک اثر د لپاره اغلی کلی کی د غرنګي د علم سره سره د مثلا چاته نصیحت کو اغه نصیحت داغه اغه اثر شروع دی یو ته خو لیکيږي بلتا د په ژوند کې ملي کلی کی او د غرنګي د دمرګ نرستم لیکلی کی د غرنګي سو کې خیر تر او بل تبلیغ کی وته او د ګنا نه منه کو اوس د عادت چې د عمل کو دام لیکلی کیږي او د دې اغا سر روان دی یو بل منه کوي بل بل منه کوي یو یو تبلیغ کیو باسي بل بل وباسي یو یو د ګنا نه منه کوي دا خلکو ته ویلي دا شیخ نه دی بل بل منه کوي بل بل منه کوي د دې د عمل اغا سر روان دی نو د پجوان کې د اثر د عملو اغا لیکلی کیږي او د غرنګي د دمرګ نرستم لیکلی کیږي د غرنګي مثلا کتاب ولیکو نو اغه نه خلکو ته پیدا رسي نو د په ژوند کې د عمل اغه اثر اغه لیکلي کی او د مرګ نرستم اغه لیکلي کی دغه رنګي د علم د وجنا چا موس شروع کو دغه رنګي چا زکات ورکو دغه رنګي چا صدقه ورکړه دغه رنګي چا ته اخلاق واغستل اغه شروع کړو دغه رنګي د علم د وجنا دا ټول کارونه چې وکړو نو د علم خودل دام لیکلي کیږي او د دې اغه اثرات چې روان دي نو اغه هم لیکلي کی د غرنګي راواله د مسجد جوړ کو نو د مسجد جوړول عمل لې دا لیکلي کیږي اوس د دې اغه اثر ده خو خلک پکې منځونه کوي خبر ده تعالی دغه منځونه لیکل کیږي د ثواب روزانه پکې خلک منځونه کوي او دغه منځونه لیکل کیږي او د ثواب ملاوي دغه رنگي خانقاه جوړ کړه دغه رنگي سرای جوړ کړه دغه رنگي نهر جوړ کړه نو دا اعمال لیکل کیږي دا نهر نه خلق وبس کی دغه سرای کی کینی او پاسي دغه انو دغه اعمال ثواب هغه آثار چې کوم دي هغه آثار او ثواب هم د دې انسان د پر لیکل کیږي او د تملاوی دغه رنگي راواله شر اعمال خبر ده انده ناکر اعمال راواله ناکر اعمال اغم لیکل کیږي د ناکر اعمال او آثار هم لیکل کیږي چاچا تا مثلا جهل اخوړو غلط موزه اخوړو نو دام لیکل شو او دا غلط موز خوري چاچا تا علت عقیده اخولا نو د دې علت عقیده دام لیکل شو اغه غلط عقیده اغه سر سمره چی خوريږي نو اغه د پسې نوٹ کیږي او د پسې لیکل کیږي غلط خبره خورکا علت عمل خورکو نو دام ولول لیکل شو او د تک علت عمل اثر سمره چی مخ کې روان دی او اغه خوريږي نو اغه د پسې کتاب کې نوٹ کیږي او د پسې لیکل کیږي چې د دې د وجنه دا خلق په حالت باندې روان دي دا د عمل اثر دي دا په جوان کې مدند پر لیکل کیږي چې د وجنه دا حالت عمل روان دي او د مرګ د ونستم د پسې داږي لیکل کیږي ځکه اغه د عمل اثر دي خبر ځای ته نو واکشن د دې وجه حدیث کې مرضی دي آیات متعلق څنګه چې مسله ده نو حدیث کې مرضی نبی علیہ السلام فرمای من سن سنت حسنتا فله اجرها واجر من عمل بها چاچی یو خیسته طریقه جاری کړه صحیح شو مثلا دعوت پر اول مولانا الیاس رحمت الله علیه یو طریقه جاری کړه یا د ذکر اذکار طریقې شیحان کاونه شو نو د تم د دې اجر ملاوی او د دن ارستو چې څومره کسان پاغه باندې عمل کړي اغه تخپل اجرم ملاوی کېده اغه د اجر د تم ملاوی یو سړی د تبلیغ کار کړي نو د تخپل ثواب ملاوی مولانا الیاس رحمت الله تعالی خپل ثواب هم ملاویږي او څومره امت چې تر قیامت پورې په دې باندې عمل کوي نو داغه ټول ثواب چاته ملاویږي مولانا الیاس رحمت الله ځکه دا د هغه د اعمال او آثار دي او سره د دینا چې څومره خلق دې باندې عمل کوي نو داغه په اجر کې ثواب نه ملاویږي کمې نه راځي خود دای د څومره اعمال او ثواب چي دي هغه د ملاویږي ځکه هغه د خپل عمل چې کوم اکړه طریقې اخیرا داغه ثواب هم ملاویږي او داغه د عمل چې کوم اثر دی رست په خلک روان دي او دا هغه ثواب او مدد سره ملالي دا رنګي حدیث کې راځي چې چا یو غلطه طریقه ایجاد کړه گمراهه طرف ته را بل وکړو یو غلطه طریقه روانه کړه خبر ده تا غلط ګرو به ایجاد کړه خلک هغه پسې روان دي په غلطه عقیده کې روان دي لکه مثلا قاضیانه د غلام احمد قاضیانه نو هغه ته د خپل حالت عقیدی د ختم نبوت نه د انکار دا هغه ګنام ملاویږي او څومره خلک چې دا هغه نرستو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ختم نبوت نه انکار کوي نو هغه ته خپل ګنا په خپل ځای ملاویږي خدایږي ټول ګنا تر قیامت پورې راجا مکوا نو هغه د چا پکاته کیږي د غلام احمد قاضیانی زکه دا د هغه د اعمال او آثار دي دا په ژوند کې دا هغه د اعمال او آثار هغه پسې نوٹ کیدل او هغه پاتې وي د پته نه لګي تر قیامت پورې څومره قاضیانان راځي د دې ټول غنا چې راغونډ کې نو هغه عمره هغه ته هم ملاوي ځکه دا د هغه د اعمال او آثار نو به هر حال انسان تا د خپل عمل ثواب په ژوند کې کوي هغه ملاوي او دا رنګ د انسان د اعمال او آثار د دې د عمل په سبب باندې چې څومره اګه عمل کیږي خکېږي او کوبت کیږي هغه د او د دې په ژوند کې مدد ته ملاويږي او د دې د ژوند نرستو کو هغه اثر روان دي کده خه عمل روان دي نو د دې لپاره خلی کېږي او کده بد عمل اثر روان دي نو د دې لپاره بد لیکيږي خبر ځان تعالی د قران نم دا خبره معلوميږي او حدیث د نبی علیہ الصلات والسلام هم د کړي چې من سن سنت حسنت فله اجرها واجر من عمل بها او دغه رنګي من سن سنت سیئه کان علیه وزرها ووزر من عمل بها نو د دې حدیث نام دغه هغه معلومی بیا دلته کې د آیات کې دا خبره آیات ساده چې د دې آیات نا د دعوت که خد دعوت ته او که بد دعوت ته داغي فضیلت معلومی خبر ځان دل یو سړی صرف خپل باندې مسکې نو دا د دم لپاره موز اولی کله شي خبر ځان درازي بل موز یو سړی بل د موز دعوت ورک نو د موز د دعوت اولی کله شو او د دعوت هغه اثر باقی دی یو سړی په موز راوسته 50 کاله مسکې مثلا چلو رمیش له لګو موز گزار شو ندی سړی ته صرف د خپل موز پابند کی سو عمل وی او هغه ته دغه دعوت ثواب ملو شو او داغه د دعوت اثر 50 کاله سړی پابند سره موز کوي داغه ثواب ملو خبر ده انتراله خبر ده انترازي یو سړی خپل بل مازی کوي ناغه ته صرف د خپل بل مازی ثواب ملل یو سړی د بل ځان سره ملګری کړه وته موز کو بس هغه په بل مازی را وړه خبر ده انتراله نو دی یو ته خو صرف د خپل بل مازی ثواب ملاري خو دی بل ته د خپل سکه دابل سړی جزان سر راوړ او 50 کاله غو جمعات په مخ باندې له ګوري مخ کې به خم مسکو چې د سره ملګری شو نو دا هغه 50 کاله د بل مازی ګناه ته ملاري خبر ده انده نو د دعوت فضیلت ته نه ملاري معلوميږي خو دعوت ته د هغه فضیلت ته نه معلوميږي د هغه خو فضیلت ته نه معلومي او چې کم بد دعوت ته د هغه وزر او د هغه نقصان ته نه معلوميږي او دا اغي موبایل ته نه معلومي خبر ده انده او دا آیات د دعوت په فضیلت کې انتهائی اصل دی بیا دا خبر یاد ساته چې تا الله تعالی پرمایل چې آثار لیکل کی نو آثار تاسو ته ما په دوه قسمه یو آثار داسې دي چې هغه ختم شي قدمونه لې مسجد ته هغه آثار ختم شو د عمل لپاره او آثار مخکیم کې دي شي د عمل لکه تاسو ته ما قدمونه شي لکه حدیث کې راغلی او آثار رستم کې دي شي پجوان کې کې دي شي او د جوان رستم څه کې دي شي کې دي شي نو بیا هغه عمل فضیلت والا عمل لې چې د کم آثار څومره لري پوری باقی دي نو هغه فضیلت والا څه مطلب یو سړی سره پیسي دي خبر ده تعالی اپ عمل کوي د صدقې نغه په خلکو باندې خوراکو خبر ده تعالی د دې اثر لګ باقی دي داغه په بدن کې جسمره طاقت یو غستو هغه په موزو کو نه پلي په وکړو خبر ځان تعالی طاقت ته د بدن ملو شو نه صرف دا ثواب ملو شو او یو سړی د کپې سیر واغسته نو په جمعات کې ولګول جمعات لته مثلا دیو په خیراتو په میخي واغس او بل هغه په جمعات نه ځای واغس خبر ځان تعالی اوس د عمل اثر د ازمکه پته نه لګي تر څومره زمانی پورې پرتلا نو د عمل اثر لند دی او داغه د عمل اثر پته نه لګي ترکه می پوری یو سړی دې نه ری وپنست پته نه لګي داغه د اثر عمل به ترکه می پوری یو سړی دې قران پاکه واس یو سړی دې مسلمان ریږي په خېکړې ګیرچا پیری ورکړي او به 200 روپیا دی وسه بل لړو د مکتبې نه په 200 روپیا باندې قران مجید راو او هغه جمعات کې کیه خل پته نه لګي چې دې قران مجید کې به خلک سو پوری سبق وي خبر ده انده نه داغه رنگي نه ری وپنست داغه رنگي کتاب یو واغست چاله خبر ده انده د کرنګي بچی باندې مهنتو کو بچي نیک کو نو دا اعمال جاریه دي چې کم ته صدقات جاریه ویل کیږي اعمال جاریه ویل کیږي دا هغه اثر چې څومره زیات باقی نو دک عمل زیات فضیلت والے دي دا هغه عمل نه چې دا هغه اثر تقریبا زرزر شي ختم شي نو اثر د عمل نه مخکیم کې دي شي لکه څنګه چې شان نزول کې دي رستم کې دي شي د انسان په ژوند کې کې دي شي او د انسان د ژوند نرستم د اعمال او اثر باقی پاتې کېد شي او دغه اثر لندم کېد شي زرم ختمې دي شي او دغه اثر تر زمانو پورې باقی پاتې کېد شي نو په اعمالو کې بهترین عمل هغه دي چې د هغه اثر تر زمانی پورې سی یو باقی دی وجه یاد ساته نو بیا شیطان کوشش دا کوي یو انسان سره پیسي دي مثلا مړ شي خیرات کوي کته ته وې چیرې دا جمعات ته جمعات کې کار دی یا د جمعات لنټر دی شیطان په زور لګي خپل خپلوان بسوي چې سی واپس و نه کړو یو خپل ول نیت برباد کی یو شیطان دا کوشش کوي چې د دې مړی د پاره کم عمل جاری کیږي او همیشه د ثواب ملاوي چې هغه دې مړی ته ملو نشي بس هغه لک ثواب ته میخ اور پس یلا لګي دا غي ثواب ته ملو شي خبره ختم شي پغې کې ول نیت برباد کی مالدار تویل غریب تنه نیت خرابول خلق بسوي نو پاغي کې مل نیت برباد کینو عمل مل برباد کی او بل طرف ته چې پټ عمل لیسو کې نو ویني او دا هغه اثر باقی دی نو شیطان ته ګوره پام کا خبر نه ده چې ډېر ته مجبور کې ناغه وي ته زر تر به د جمعات کې لګو دي نو ربان بسو خیرات خبر ده نو دا یاد ساته د شیطان کوشش هم دی چې انسان مسلمان بنده عمل کوي نو کچره دی عمل پری دی عمل پری دی او مسلمان بنده هو عمل پری دی نه نو هغه کوشش کوي چې داسې عمل نه واړی چې په هغه کې دغه د پاره د ژوند او دغه د ژوند نرستو دغه په مرګ باندې دغه د پاره پیدا دی نو داسې عمل نه شیطان سکي منه کوي او هغه وته وي دا صحیح نه پدې کې ډیره پیدا نه هغه عمل ته مخامخ کوي چې هغه وقتی توري وغس شي ختم شي ورپسې الله فرمایي وکل شیء احصیناه فی امام مبین وکل شیء هر یو شی لرا احصیناه الله وی مونږ را ګیر کړل نو ټول عمل د انسان نوٹ کیږي کاغه ژوند کې دی مرګ کې دی آثار دی باقیه دی زائل دی خبر ځان دراله نو دا ټول هغه نوٹ کیږي چې انسان قیامت کې عمل نامه ویني انسان به حیران شي چې دا خو عجیبه شی دی لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها نه یو وړو کې عمل پری هره او نه یو غټ عمل مگر هغه سره را ګیر کړل خبر ده انت نه ينبأ الانسان يوم اذن بما قدم واخر بس تو براشي الله وی انسان ته خبر ورکړي شي چې کوم مخ کې اعمال لګلي او کوم لزان نرسو سري بری هي واړه قسم خبر به انسان ته ملوي او د خبر مطلب داله چې صرف خبر نه چې ته پتا ویل شي چې تا ژوند کې د عمل کړو او دا د رستو د ځان نه عمل بری هي هغه جاری صرف خبر نه د خبر نه مقصود داله خبر ده انداله چې انسان ویریږي ګوردار سره نوٹ کیږي اسه نه ځان نه رستو ګندګي پرې دي خبر ده انداله په مونږ دکان نه ګول او کړه دي او تا پسې ګناه درځي یو انسان ته الله يره ور کوي او بل طرف ته انسان ته الله خبر ور کوي چې ګور په دوا پدی باندې به سزا او جزا ملاويږي دا کم مخ کې دی لګلی پاګې مم ملاويږي او کورستو دی پریږي دي آثار د اعمالو نو پاګې باندې بمتا تاسو ملاويږي سزا او جزا اغه ملالي نګور الله وي مونږ هر یو شی را ګیر کړل هر یو شی الله ویلي خبير دي بصير دي پرشتو ته الله تعالی علم او طاقت ورکړل او اغه یې نوٹ کړي خبر ده انداله کتابونو کې عمل نامو کې صحائفو کې اغه نوٹ کړي یو ځای کې یو کیمرې لیکلې کې آتا ته لیکلې چې تلې دیش ګورې دا کیمرې سترګتا ویني سړې سمرا احتیاط سره او حالانکه الله جل جلاله وزم کو اسمانونو کائنات کې تاسو شي پټ نه دی الله جل جلاله پرشتي انسان سره پیدا کړی دی خبر ده تر نو د بندن او خزان پټي او درب نه ير انشت داغنه پټې دی نشي او داګه ور سره ډو ير انشت الله ير ور کوي وکل شي او هر یو شی چې له احسیناه الله وي موږ را ګر کړل دی پی امام مبین په امام مبین امام مبین نه مراد لوح محفوظ دی امام تعالی زکه وي څنګه چې د امام ارز تابع په اظهار د اعمالو کې د ټول د هغه تابع دي هغه امام د مقتدا دی د ټول هغه سره راګیر دي د هغه شاتري سالم انسانان د هغه ټول عمل په هغه کې خبر ده تراله ټول په هغه باندې هغه ګيري نو الته کې محفوظ دي هغه به هغه نه ظاهري کې د ټول انسانو عمل دا هغه اظهار به د هغه نه کولی شي د امام مبین نه د لوح محفوظ نه هغه مظهر دي پاگی که دا طول انسانان و عمل اغا نوٹ کی نو بہر حال پر اخیری جملہ کے انسان تا یو طرف تا بشارت چا زیر شجستا عمل لزائی کی نوٹ کی ومی عمل مثقال ذرت خیر ایر ومی عمل مثقال ذرت شر ایر که خیر دے او که شر دے که ذرہ برابر دے دی کڑکی کی روشنائی رازی ذرات چی وزنینی علوزی اس اخکاری منا شرانا کی اخکاری اغا مستا نوٹ کی که خیر دے او که شر دے که ختمیدون کې رو کو باقی دی اگر ټول جمع کیږي حس یو عمل له انسان ځای کیږي نه خبر ده ترانه نو ځدی وجه نیکی رول پکار نیکی څه کول پکار دی د نیکه یاد ساتل لا نقصان ریا پکې پیدا شي رستو په ساړې خارې واره وای مونږ درې ختمه کړو چې درې تیر څو سر اورلې نو بیا به چاته ذکر کوي او د ګناه یاد ساتل بهتر ګناونه خپل شماره استغفار ته کینن نو یو یو ګناه سکوي رحم شه تکوي استغفر الله دا پاک دا مخنه دکړي تسبه واړه دا نه ټکار دی اور اندر بیا تسبه واړه استغفر الله دا پاک دا نه هو نه دکړي نو د ګناه یاد ساتل بهتر دی او د نیکه ځکه نیکی ستا ځای کې کنه کزر دا اغه نوټ دا لیکل شوی دا ګناه مستانو نیکی یې راخره د دې یاد ساتلو کې نقصان دی او ګناه یاد خره د دې پیر ساتلو کې سره نقصان نه انسان ته یو طرف ته اغه تخریب ته ير ور کوي چې انسان خپل نیک اعمالو کې ګناه نه ځان بچ کی بل طرف ته بشارت ته چې نیک اعمال تا کړی دی اغه نوټ دی باغې باندې بس ملاوي باغې باندې با جزا ملاوي بدله ملاوي اخري جمله کې دواړه معنی اغه مراد یو طرف ته تخریب ته بل طرف ته بشارت دی. بل طرف ته الله علمیت دی کمال علم ای سمره انسانان دی دادم علیہ السلام دروالی ترکیلی انسان پوری سمره انسانان دی. او حالانکه هر یو شید انسان اغنوٹ کی خبران یو خبری با پتر نیتا با یو خبر اکڑی داغین با انسان سر غستی پتر نلگی بیزوی تقی چا تقی روان دا روان دا خدا اللہ پا علم کی داغتا پسی سکی نوٹ کی خبر داندال ته بدلې دعوت کې مختلفو ملکونو والا تا سره ملو شوې تا نه به خبر زده کړی یو عالمي لړشي خپل تلې ومنو یو کسر مې تشکیل شو انډونیشیا والا او ډېر وخت بعد بیا زیافې تلړم چې کوم ځای ملماني هغه په سر مانه لسته ما ته ځا پلان کې به ما ته تما ته دعا طریقه نه وخولې چې الله سبحانه سینې ته مخامخ یا لک مختمه مخامخ یا ډېر حالات سختي سر ته دعا کول اندالس مله سکتې ما ته هغه ما ته یاد پتن لګی دا خپل میار مدرسه کې استاد نو کېدې شي بلته پتن لګی دا ترکه مې پوری روانې نو چرکه مې پوری چیزی دا الله په علم کې دا داس کمال والا علم والا دی الله جل جلاله چې د هیڅ یو انسان عمل او دا هغه د اثر عمل کله باقی دی او کډیر باقی دی دا الله په علم کې دی هغه د الله جل جلاله نېری کینا او د انسان د پرسه کې نوٹ کی او پدې کې کمال رحم د الله تعالی دا غیم بیان پکار دی چې انسان ته صرف د خپل عمل ثواب ملای ځکه تام بل موزه راو بل نو تا ته صرف د دعوت ثواب ملای حالانکه داغه د موزه ملایږي اغه نن موز کې دا غیم ملایږي سبام کوي بل رزم کوي ستا په دعوت باندې چې پنځه وخت د موز پابند چې تر مرګ نو تر مرګ ته داغه ثواب سګي ملایږي دا کمال رحم د الله تعالی د خپلو بندگانو باندې پکار دی چې صرف د دعوت ثواب ملایږي او صرف د دعوت ثواب نه ملاوي بلکې داغه اثر چې ترکه مې پوری باقی دي داغه ثواب څه کی ملاوي ان نحن الله و یقینا من چیو نحی الموت من بجوند کومل لرا و نكتب الله و من لکو یعنی فرشتو ته حکم کوي په ذریعہ د فرشتو باندې ونكتب مملكو ما عمل قدمو چولان دی لګلی دی او اثرهم او اثر د دوی نتایج د اعمال ثمرات دغه عمل هغه اثر دغه عمل اکدمون او نشانات د اعمال طرف ته چې انسان د مخ کې نه کې مثلا جمعه ترز او کل شیئن او هر یو شی چې دی اسوینا والله موږ راګر کړه د دې لرا فی امام مبین فلوح محفوظ کې الحمدلله رب العالمین و نعوذ بالله من الشیطان الرجیم والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین یا الله دې سلام او فتنه نصیب کړي او خیر برکت نصیب کړي دنیا خیر نصیب کړي او صلی الله علیه و آله و سلم او معاف کړي یا الله دې رمضان دې باکر زی شپږ ورځې دې الله خیر خیر نصیب کړي انے کو اعمال توفیق نہ نصیب کیا شبکہ در کے دور میں توفیق نہ نصیب کیا ترازی شکر اللهم استخدمنا بخير الدين خدمة التامة بقبول التامة للعامة إلى أن نلقاكم صلى الله عليه وسلم